देखो ज्ञान के आधार पर भाव बनेगा वो अलग चीज है। यहाँ पर आपके अंदर जो भाव है वह भाव संबंधित किससे होगा, यहाँ पर प्रश्न इतने हैं। ज्ञान के बिना तो कुछ बनते ही नहीं, इसीलिए वहां पर जब कहा कि मई एव मन आधत्स, पहले कहा अर्जुन ने कहा कि आप में मन रख दें, मन हमारे हाथ में है कि आप में रख दें, तो कहा मई बुद्धिम निवेशय, तुम्हारी बुद्धि जिसके महत्व को स्वीकार कर लेगी तो उसमें तुम्हारा मन रख जाता है। तो ये ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान है वह जिसके महत्व को स्वीकार कर लेती है। जब तक जगत के महत्व को स्वीकार करके हमारी बुद्धि ने रखा है तब तक हमारा भाव कहाँ हो रहा है, वो जगत में है। तब तक हम जो जानते हैं और जो करते हैं उसका संबंध जगत के लिए हो जाता है। परंतु जब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है ये जीव कि ये जगत हमेशा हमेशा धोखा ही देने वाला है, ये जगत हमारी मांग पूरी नहीं कर सकता, ये शांति हमको नहीं दे सकता है, तो भगवान का महत्व जब बढ़ जाता है तब भावधारा भगवान से संबंधित हो जाती है। तो जब भावधारा भगवान से संबंधित हो जाएगी तो मनमना हो जाएगा, जब भगवत मनवाला हो जाएगा तब फिर उसका कर्म भी भगवान के लिए ही होगा। तो वो भगवान के विषय में ही जानना चाहेगा, भगवान के विषय में ही सुनना चाहेगा। इसलिए कहा मद भक्त। अच्छा कहा कि आपका भक्त कैसे बन जाए, इसका भी क्या कारण। मान लीजिए कोई चाहता है आपका भक्त बनना, आपका भक्त बनना चाहता है पर जो है भक्त वो बार बार जगत आ जाता है मन, जगत का महत्व तो बढ़ जाता है। तो कहा मधियाजी पहले ये करो मेरे लिए कर्म करना शुरू करो, भगवत अर्पण बुद्धिया कर्म, जो कुछ भी करो वह किसके लिए करो, मेरे लिए करो। मैंने तुमको यहाँ रखा है, एक कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य के द्वारा मेरी सेवा करो तुम, तो मदयाजी हो जाओगे तब तुम्हारा भाव दृढ़ हो जाएगा। मदयाजी बनोगे, ये देखिए होता तो जगत में क्या है कि यदि आपकी अहंता परिवर्तन हो जाए तो जीवन परिवर्तन हो जाए, पर ये अपने हाथ में नहीं रहता है ना। तब पहले भाव बनाना पड़ता है, पहले महात्म्य बताना पड़ता है, पहले किसी चीज का ज्ञान का हो चाहे भक्ति का महत्व बताना पड़ेगा। महत्व बताने से आपकी श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तब आप साधन करेंगे, तब अहंता में परिवर्तन होगा। तो ये हो गया कि जो है वह भाव बनाना पड़ता है, पर भाव बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पहले वो कर्म करना पड़ता है। माला लेके बैठेंगे तो भाव बनेगा हम भजन कर रहे हैं, जब माला लेके बैठेंगे तो मल ऐसा होगा कि आप भजन कर रहे हैं, और फिर जब उस प्रकार का भजन करते करते तब भाव बन जाएगा, भाव जब बनेगा तब जो है वह परमेश्वर में मन केंद्रित हो जाएगा। तो ऊपर से हो जाए तो फिर ठीक ही है, पर ऊपर से नहीं होता तो नीचे से कक्षा से चलना, तो पहले कर्म से चलना पड़ेगा। मद याजी होगा तब मद भक्त होगा, फिर मनमना होगा। अच्छा कहते हैं कि मदयाजी हो जाए तो आपके लिए, इसीलिए कहा ना पहले ये भक्ति में आए ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु एक क्रम से जाता है, आत्मनिवेदन अंत में जाता है, तो ये सब पहले चलेगा, मदयाजी बनेगा। अब कहा कि मान लीजिए कि अब यजन आदि करने के लिए भी सामग्री चाहिए, आप लगता पूजन करता हूँ, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वहां पर तो पूजन करने की जगह ही नहीं है, हाँ तो क्या करें। कहते हैं कि वहां पर नमस्कार कर लो। अरे भाई जहां तुम जो है चंदन अक्षत इत्यादि नहीं ले आए हो, पूजन नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो, नमस्कार तो कर सकते हो। ये नमस्कार भी नहीं कर, एक संत हमको बताए उत्तर काशी के, बहुत अच्छे संत थे, अभी शरीर शांत हो गया। अंतिम बार जब उत्तर काशी गया उनसे मिलने के लिए तो हमने कहा स्वामी जी कुछ अनुभव बताइए। कहा स्वामी जी ज्ञान तो अपने जगह ठीक है, पर मुझे ऐसे लगता है कि जब तक शरीर का भान है तब तक दिन भर में 100 बार तो भगवान को प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। जब तक जो शरीर का भान है तब तक 100 बार प्रणाम तो जरूर कर लेना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ज्ञान तो आप भी पढ़े हम भी पढ़े हैं, ज्ञान तो वहीं का वहीं है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, पर शरीर का भान है तो इस अहंता को 100 बार अर्पण करते रहना चाहिए। बात उनकी बहुत हमको जची। महात्मा ने एक अनुभव की बात कि जब भान है शरीर का, भोजन आदि सब हो रहा है, तब इसको जो है भगवान में 100 बार अर्पित क्यों नहीं करना देता। कहा मां नमस्कुरु, और कुछ नहीं तो अपना अहंकार जो है दिन भर अर्पित करते रहो मेरे में, इसी से हो जाएगा। मां नमस्कुरु, इसका फल क्या होगा? मामेव ईश्वर, इसी को पहले कहा था वहां देखिए कि कही हुई बात, मैं एव मन आधत्स मैं बुद्धिम निवशिष्यसि मैं एव, वहां भी कहा था ना निवशिष्यसि मैं एव, यहां भी कह रहे मामेव ईश्वर, मुझे ही प्राप्त कर। तो जो वहां मन बुद्धि का समर्पण था यही जो है यहां पर इनसे कहा, क्योंकि बुद्धि के साथ अहंकार भी आ जाता है और बुद्धि को लेकर के सभी इंद्रियां आ जाती हैं, इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। तो माम एवेश्यसी सत्यं ते प्रति जाने, मैं सत्य प्रतिज्ञा ये करता हूं। ऐसा तुम नहीं समझना कि तुमको युद्ध करने के लिए बहका रहा हूं, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। प्रियोशी में मेरे तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए हित की बात हमने बता दिया कि यदि इस प्रकार का कोई जीवन धारित कर लेता है तो निश्चित ही जो है वह भगवत रूप ही हो जाता है, ये साधन बता दिया। तीसरा एक रहस्य और यहाँ पर प्रकट किया कि जो अभी पहले कह चुके थे कि ये भगवत प्रसाद ही ज्ञान का हेतु है, ज्ञान से मुक्ति होती है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, पर भगवत प्रसाद ही जो है वह कृपा शक्ति ही ज्ञान का हेतु है। क्योंकि सीमित अहंता को लेकर के यह कितना भी प्रयास करे यह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, सीमित अहंता हमेशा बाधक ही होगी, इसलिए भगवत कृपा से ही होता। कोई भी इस अहंकार को मारने में स्वयं के प्रयास से समर्थ नहीं हो सकता है, ये प्रकृति का पुत्र है, यह प्रकृति का पुत्र गणपति है, जिसको उमा ने खड़ा कर दिया दरवाजे पर, इसका कोई देवता सिर काट नहीं सकता है। चाहे मनुष्य आ जाए चाहे देवता आ जाए दैत्य आ जाए, इसको इसको इसका सिर नहीं काट सकते हैं, इसको महादेव ही इसका सिर काट सकते हैं, दूसरा दैत्य काट सकते हैं इसका, क्योंकि ये प्रकृति का पुत्र है, है? और सब उससे उत्पन्न है, ये पहले है, ये पूर्व सिद्ध है, तो ये पूर्व सिद्ध है इसलिए ये कोई बुद्धि इत्यादि तो जो है ये पहले सिद्ध है, इसी को लेकर किसी को आणोमल बोलते हैं, ये पहले सिद्ध होता है तब ये सब सिद्ध होते हैं, नहीं तो सिद्ध नहीं हो सकते, मैं पहले सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसको मारने में ये समर्थ नहीं हो पाते। इसको महादेव ही तुरीय भावस्थ महादेव ही इसको बाध कर सकता है वेदांत की दृष्टि से, और महादेव की कृपा ही इसका नाश करने में समर्थ हो सकती है। बाकी इस अहंकार को लेकर के कोई चाहे कि हम संसार सागर से मुक्त हो जाए तो मुक्त नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर रहस्य है। इसलिए प्रियोशी में इसीलिए जब इसका सिर कट जाता है तब ये वास्तविक गर्भ, तब कैसा इसका सिर लग जाता है? जब महादेव ने सिर काट दिया तो फिर कौन सा सिर लगा? हाथी का सिर, पूर्णाहंता, यही आगम के अनुसार पूर्णाहंता है, ये ज्ञानी का सिर है, वो ज्ञान राशि है, गणपति वो ज्ञान राशि। लेकिन कब वो हाथी का सिर लगा, कब पूर्णाहंता हुई? जब महादेव ने जो है, और इसके पहले इतने देवता आए, इतनी सेना आई लड़ाई करने के लिए, वो सबको डंडा से मार करके फेंक दिया, जो कोई की जो है वह शक्ति नहीं रही पा। तभी गणपति बन जाता है, तब इसकी पूर्ण हंता हो, पूर्ण हंता ये जीवन मुक्ति है आगम के अनुसार, यही गणपति का स्वरूप है, ये ज्ञान राशि है। इसलिए गणपति ये ज्ञान राशि है, यही मंगल मूर्ति है, ये ज्ञानी है। इसका सिर कट गया है, जिस सिर से ये सारा व्यवहार करता था वो सिर कट गया, वो सिर नहीं है। बिना सिर कटे जो है वह नहीं बनता है पूज्य। जब ये सिर कट जाता है तभी पूज्य बनता है, ये अहंकार जो है इसको परम पूज्य बनने नहीं देता। खैर ये आगम रहस्य है। तो कहते मम एव यस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि मे, मन मना भव मच्चित्तो भव मद भक्तो भव, माने मद भजन शीलो भव, मेरे भजन का स्वभाव होना चाहिए, जगत के भजन का स्वभाव नहीं होना चाहिए तुम्हारा। मच्चित्त होगे तो मेरे भजन का स्वभाव होगा तुम्हारा, और मेरे भजन का स्वभाव होगा तो मध्याजी, अब ऊपर से लाओ मध्याजी मद यजन शीलो भव, मेरे यजन का जो है वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, सभी कर्म मुझ में अर्पित होंगे। माम नमस्कुरु मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जो है मुझे ही नमस्कार करो तुम। नमस्कारम अपि मम एव कुरु, दूसरा कोई कौन है, इसलिए सदा मेरे में सीमित अहंता को अर्पित करो। उक्ता उत्तरार्थम व्याचष्टे कि तत्र एवं वर्तमानो वासुदेव एव सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन। इस प्रकार जो है भक्त जिसने वासुदेव परमेश्वर में ही साध्य साधन प्रयोजन को समर्पित कर दिया, साध्य का कोई प्रयोजन नहीं है, साधन का कोई प्रयोजन नहीं, साध्य साधन महादेव ही, साध्य साधन वासुदेव ही है, तो सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजनो वह माम एव यस्यसि आगमिष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे तो। सत्यम ते तव प्रति जाने, तुम्हारे लिए सत्यम प्रतिज्ञाम करोमि, सत्य प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः, इस विषय में मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कोई झूठा प्रलोभन नहीं देता हूँ तुमको। एवं उक्तया रीत्या वर्तमानस्त्वम्, इस प्रकार से जो रहने वाले तुम, तस्मिन्नेव वासुदेवे भगवती, उसी वासुदेव भगवत में अर्पित सर्वभाव, जिसमें तुम्हारा सर्वभाव अर्पित है, ऐसे मामेव आगमिष्यसि इति संबंध, मुझे ही प्राप्त करोगी ऐसा संबंध है। सत्य प्रतिज्ञा करने हेतु मां, कहते जो प्रिय होता है उससे झूठी प्रतिज्ञा नहीं की जाती, सत्य प्रतिज्ञा ये तो प्रियोषि में, जिसलिए तुम प्रिय हो। इदानीं वाक्यार्थम श्रेयोर्थिनाम प्रवृत्ति उपयोगित्वेन संग्रहणात्, अब पूरे वाक्य का अर्थ यहाँ पर, जो श्रेयार्थी है जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके उपयोग के रूप में उसका संग्रह करते हैं कि एवं भगवता सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्धा, साधक को समझना चाहिए कि भगवान ने ऐसी सत्य प्रतिज्ञा की है गीता में। जब गीता में प्रतिज्ञा की है तो फिर हमको चिंता की क्या बात है, हमको तो इतने करना है कि भगवान ने जो कहा मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर, बस तो मैं भगवान के मन वाला हो जाऊंगा। और मान लो कि भगवान में मन नहीं निरंतर रहता है तो भगवान की भक्ति करूंगा, अभ्यास करूंगा उसका, और उसमें भी जो है वह पूर्णता नहीं बनती है तो जो भी करूंगा वो भगवान के लिए ही करूंगा, और अपनी अहंता को 24 घंटे भगवान में समर्पित करता रहूंगा, नमस्कार करता रहा। तो भगवत सत्य प्रतिज्ञत्व बुद्धवा, ऐसे जो है वह भगवान की सत्य प्रतिज्ञता का जान करके भगवत भक्ति अवश्यम भावि मोक्ष फलम अवधार्य, भगवत भक्ति का मोक्ष ही फल है, भगवत भक्ति का फल क्या है, मोक्ष ही फल है, ये निर्धारित करके भगवत शरणैक परायणो भवे, एकमात्र भगवान की शरण ले। भगवान को आधार बना करके ये रहेगा तो इसमें किसके जीवन में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं रहे, और अहंकार को आधार बना करके रहेगा तो पग पग पर विघ्न है, देवता भी विघ्न करेंगे तुम, फिर तो देवता भी विघ्न करेंगे। विचार मार्ग वाले को स्वरूप को ही आधार बना करके सभी सिद्धि लेनी चाहिए, दूसरे के चक्कर में नहीं कर सकते, स्वरूप को ही, भगवान को ही आधार बना करके जीवन को धारित करना चाहिए। हमारे जीवन का आधार भगवान है, वही वही जो है, भगवान ही श्वास को चला रहा है, जो श्वास को चला रहा है वही सब करने में। जगत का आश्रय किंचित भी हमारे जीवन में न बैठने पाए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए साधक को। मत शरणैक परायणो भवेत इति वाक्यार्थः, ये वाक्यार्थ हो गया। अब एक श्लोक है जिसके विषय में बहुत कुछ विचार अभी होगा, बहुत लंबा विचार इसका है, भाष्यकार भगवान भी बहुत लंबा विचार करेंगे, अन्य टीका आए है, पर इसी को आधार बनाए, माने इस पर विचार ये है कि भाष्यकार भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ करेंगे सर्वकर्म संन्यास, यही सर्वकर्म संन्यास पूर्वक मामेकम शरणम भज, मुझ आत्मा जो है, मैं जो आत्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप समर्पण, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ब्रह्मात्मिक ज्ञान, यह इस श्लोक का अर्थ निर्धारित करेंगे। क्यों? क्योंकि गीता शास्त्र का प्रयोजन यही था। गीता शास्त्र का क्या प्रयोजन? दो प्रकार के जो मोह हैं उसकी निवृत्ति ही गीता शास्त्र का प्रयोजन था। तो मुख्य जो है, जो अज्ञान है, जो स्वरूप विषयक मोह है, उसकी निवृत्ति, यह गीता शास्त्र का प्रयोजन है। और व्यवहार में जो है कर्तव्य बुद्धि पर जो मोह आ जाता है उसकी निवृत्ति, ये दो प्रकार के मोह की निवृत्ति है, यही अर्जुन को प्राप्त भी होगा नष्टो मोह। तो ये मोह निवृत्ति का अंतिम साधन क्या है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, यही इस श्लोक से भाष्यकार भगवान निर्धारित करें। पर अन्य टीकाकार लोग और भी दृष्टि से विचार किए हैं इस श्लोक को, तो इस पर विचार होगा, पहले हम लोग अवतरण देख लें। वृत्तम अनूद्य अनंतर श्लोक तात्पर्य, वृत्त को अनुवाद करके अगले श्लोक के तात्पर्य को कहते हैं कि कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्य, कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य क्या हो गया? ईश्वर शरणताम, ईश्वर शरणागति। अब यहां देखिए बदल दिया, इस रूप में ले आए कि कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणागत शरणताम, इसको उपसंहृत्य, यानी 65वें में इसका उपसंहार किया कि जो कर्म योग, क्योंकि शास्त्र में उपनिषद में देखेंगे, गीता में देखेंगे, ये दो ही मार्ग आते हैं, एक कर्म मार्ग आता है, एक ज्ञान मार्ग आता है, इसी दो को जो है वह धर्म माना है, निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण, और इसी दो को जो है यहाँ पर भगवान ने भी बताया कि सृष्टि के आदि से हमने क्या कहा, कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, वहां पर दो ही बताया, कोई भक्ति मार्ग पृथक नहीं बताया। उपनिषद में भी भक्ति मार्ग पृथक नहीं, मार्ग दो ही है, ईशावासी में भी देखेंगे दो ही मार्ग है, ईशावासिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृतक सिद्धनम, एक मार्ग हो गया। कुर्वन ने वे कर्माणि जिजी विशेष छतगुण समाय एवं तो नान्य थे तो न कर्म लेते, क्योंकि भक्ति का जो है वह कर्म के साथ स्वतः योग बन जाता है, वह मानस कर्म, तो इसलिए वह कर्म के अंतर्भूत आ जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि कर्म निष्ठा का परम रहस्य है भक्ति। कर्म निष्ठा का परम रहस्य क्या है? कि भक्ति है कर्म निष्ठा का परम रहस्य। वह भक्ति कौन क्या है? ईश्वर शरणताम, ईश्वर शरणागति। नहीं तो कर्म हमेशा अहंकार उत्पन्न करेगा ही, ईश्वर शरणागति ही उस अहंकार को तोड़ने में समर्थ होगी। इसलिए इसका रहस्य यही है कर्म निष्ठा का, कि ईश्वर जो है शरणागति। इसका उपसंहार कर दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यही भक्ति का स्वरूप हो गया। इसी को भागवत आदि में श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, इसी को कहा। तो ये जो है वह भक्ति का स्वरूप है, और यह भक्ति जो है कर्म निष्ठा का परम रहस्य है, जिसको भगवान ने कहा था गुह्यतम। तुमको ये गुह्यतम बात बताते हैं, जिसको तुमको समझ के रखना चाहिए कि ये एक कर्म निष्ठा का परम रहस्य है भक्ति। अथ इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम। अब कर्मयोग निष्ठा का जो है फल क्या होगा? ज्ञान। ये परम रहस्य हो गया भक्ति, इसलिए उससे जो प्रसाद उत्पन्न होगा उसी से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कर्म योग का भक्ति का जो संयोग है, इससे भगवत प्रसाद जो उत्पन्न होगा उसी से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हैं? कहां पर टीकाकार ने क्या लिया था? टीकाकार ने कहा क्या लिया था? हाँ, साधनम कहा ना, ज्ञान प्राप्त साधनम कहा, ज्ञान प्राप्ति साधनम कहा था ना, है? तो ज्ञान प्राप्ति साधनम में ही भक्ति हो गया ना। और ये भक्ति जो है, अब कहो कि कर्म निष्ठा जो यहाँ पर वर्णित की गई, तो कर्म निष्ठा से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है भाई। गुह्यतर से कर्म निष्ठा कहाँ कहा? अरे तो क्या कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम, समझे आपकी नहीं? तो ज्ञानम का अर्थ क्या कर दिया था टीकाकार ने? गीता शास्त्रम, समझे आपकी नहीं? वहां पर ज्ञानम का अर्थ ही कर दिया गीता शास्त्र। अब गीता शास्त्र जो है वह गुहिया गुह्यतरम, समझे आपकी नहीं? यहाँ पर कहा कि जितने भी शास्त्र हैं गुह्य, उन गुह्य से भी गुह्य तर है ये गीता। इस रूप में टीकाकार ने उसको लगा लिया। दूसरे लोगों ने लगाया कि गुह्य है कौन? कर्म निष्ठा है। हाँ, उससे भी जो है वह गुह्यतर है, वहां दो प्रकार के लिया, उससे गुह्यतर है ज्ञान निष्ठा, और उससे गुह्यतम है भक्ति निष्ठा, एक हो गया। दूसरा पक्ष क्या था? कि गुह्य है जो है वह कर्म निष्ठा, और उसके गुह्यतर ज्ञान कौन है? ये भक्ति निष्ठा, और उससे भी गुह्यतम कौन है? ज्ञान निष्ठा। ऐसी एक एक दृष्टि से सभी बन जाता है। जहां पर ज्ञान से उत्तर लिया उसको जो है वह ये गुह्यतर भक्ति को है, तो वो किससे लिया? तो अब उसमें दो प्रकार का ले लेते। एक कहते इदम ते ज्ञानम अनुख्यातम, ये ज्ञान हमने तुमको बता दिया, तो ये हो गया परोक्ष ज्ञान, और उससे गुह्यतर क्या हो गया? कि भक्ति, और भक्ति से गुह्यतर कौन हो जाएगा? कि ये जो है वह मुख्य ज्ञान। तो ऐसी एक एक दृष्टि से ये सभी शब्द सभी जगह लग जाते हैं, पर यहाँ टीकाकार ने वहां ज्ञानम का टीका वहां अर्थ कर दिया था गीता शास्त्र, ऐसा सभी ने नहीं लिया, सभी ने इस प्रकार का नहीं लिया। हाँ हाँ, भक्ति से फिर अपरोक्ष क्या, वो गुह्यतम हो जाएगा, वो गुह्यतर हो जाएगा, वो गुह्यतर। हाँ, क्यों नहीं, भक्ति ही होगी और क्या होगा। बिना भक्ति के तो चल ही नहीं पाएगा ना। यही तो इसीलिए तो कहा ना कि परम रहस्यम ईश्वर शरणार्थ। यहाँ पहले भी कह चुके हैं ना, पहले भी कह दिया है भाष्यकार भगवान ने कि ईश्वर कृपा के बिना ज्ञान हो नहीं सकता है, तो सीधी बात। इसलिए ईश्वर कृपा की आवश्यकता है ही सभी को, ईश्वर कृपा की आवश्यकता सभी को है। ईश्वर कृपा से ही पहुंचेगा, तो भक्ति करेगा तभी तो ईश्वर कृपा से पहुंचेगा, नहीं तो कैसे पहुंचेगा। नहीं नहीं, ज्ञान मुख्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर कृपा है, अनुभूति के लिए पहले आप सब श्लोक देख लीजिए, अनुभूति के लिए ईश्वर कृपा ही माना मुख्य, सब जगह भाष्य में देख लीजिए और सभी आगम भी यही मानता है, वेदांत भी यही मानता है। आप कुछ भी बना लीजिए पर ईश्वर कृपा है। इसीलिए यहाँ पर कहेंगे माम एकम शरणम ब्रज, यही ईश्वर कृपा है, बिना इसके ईश्वर कृपा नहीं हो सकती। अब उसमें कहीं विसंगति नहीं होती है, विसंगति कैसे नहीं होती है। अब ईश्वर का स्वरूप आप क्या मानोगे, ईश्वर का स्वरूप मानोगे तो उस स्वरूप में शरणागति होगी, शरणागति तो करनी पड़ेगी हर हालत में आपको, अपरोक्ष के पहले शरणागति के बिना कोई नहीं है चयन। तो शरणागति स्वरूप में होगी तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, यही होगा कि नहीं होगा, ये शरणागति के बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का स्वरूप आप जो है निर्गुण निराकार मानोगे तो ये शरणागति होगी, और ईश्वर का जो है ये नहीं। जब तक जो है, पर उसमें समस्या क्या होती है कि जब तक ये अपना स्वरूप विशिष्ट मानता है तब तक ईश्वर का स्वरूप निर्गुण निराकार नहीं जान सकता है। उसमें तब तक निष्ठा नहीं बन सकती। भाई श्रवण मनन निधि ध्यासन उसको नहीं कहते, श्रवण मनन निधि ध्यासन कहते हैं दूसरी चीज, वो साधन है। शरणागति तो है आत्म परत्व, स्वरूप परत्व है, और स्वरूप परत्व जो है इसमें सहायक है श्रवण मनन निधि ध्यासन। स्वरूप परत्व ही शरणागति है, श्रवण मनन निधि ध्यासन शरणागति नहीं है। तीनों से अतिरिक्त तो है ही है। श्रवण जो आपका जो है तत्व परत्व जो है, तत्व परत्व रहेगा तभी आपका श्रवण मनन निधि ध्यासन बनेगा, और तत्व परत्व नहीं रहेगा तो श्रवण मनन निधि ध्यासन आपको साक्षात्कार में नहीं ले जाएगा। ये तत्व परत्व जो है वह शरणागति है, और इसी से जो है इसी से कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कृपा साथ ही होता है, अहंकार साथ ही नहीं होता है। तीनों शरणागति पूर्वक ही होता है, इसका शरणागति पूर्वक होगा, शरणागति अलग हो गई। शरणागति रहेगी तो श्रवण मनन निधि ध्यासन आपको लक्ष्य में ले जाएगा, और शरणागति नहीं रहेगी तो श्रवण आप प्रभुत्व के लिए भी कर सकते हैं, आप दूसरे लिए भी श्रवण कर सकते हैं ना। तो यही कहते हैं ना, हम कहते हैं श्रवण समझ में तो आ जाएगा, समझ में आना बिल्कुल अलग चीज है, अपरोक्ष में नहीं ले जाएगा श्रवण आपको है? हम लोगों को वहाँ कॉलेज में पढ़ाते थे एक जो है दर्शन, तो कहते थे कि देखो आप शास्त्र की बात कहीं से हमसे पूछ लीजिए, हमारे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे तो हम टीका टिप्पणी सहित पढ़े हैं, तो आपको हम वेदांत भी समझा सकते हैं, न्याय भी समझा सकते हैं, कहीं से आप पूछ लीजिए, हमारा सब समझा हुआ है, हम समझा देंगे आप। पर हमारे जीवन का आदर्श तत्व ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है वो, शास्त्र ज्ञान है मेरे पास। तो वो कहते थे कि उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है वह ये पढ़ने इस पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा हाँ तत्व देखना हो, परमहंस जी का जीवन देख लो, उनका जीवन तत्व में समर्पित है। ये उदाहरण देते थे कि शास्त्र का ज्ञान न हो पर तत्व में समर्पित है कि नहीं, ये तत्व में समर्पण होता है। तो ईश्वर शरणागति यही है, यदि आप वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर शरणागति क्या है कि वही ईश्वर शरणागति है कि ये में से वृणते येष साधक यदा आत्मानम यो वृणते यदा आत्मानम यो वृणते जब आत्मा को ही वरण कर लेता है हमको यही चाहिए वरण है यही ईश्वर शरणागति वेदांत की दृष्टि से है ये वेदांत की दृष्टि से हाँ तो कर ही दिया पर ये कहने का तात्पर्य कि ये दोनों माने जो आप हम कहते ईश्वर शरणागति में अंतर जो हमको दिखाई देता है वेदांत में जो खटकती है बात वो खटकने की बात नहीं है ईश्वर का स्वरूप वेदांत में जो निर्धारित है उसमें आपकी अहंता जब तक समर्पित नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाए इसी को वहां प्रकट कर दिया कि इस साधक यम आत्मानम यु वृणते तेन लभ्या उसको प्राप्त तस्मे गुम आत्मा विवृणते धनुष्याम और जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा यही निर्धारित और कठिनाई इसमें पड़ती है कि वस्तुतः क्या है कि व्यवहार में जब तक ये शरीर का अध्यास किसी न किसी रूप में बना रहता है तब तक निर्विशेष का आधार नहीं ले पाता है इसलिए क्या होता है कि सविशेष का आधार इसलिए जो है वह क्रम मुक्ति की सारी बातें जो आती है सविशेष उपासना की जो बातें आती है वो इसी के लिए आती है कि सविशेष को जो हम लोग सोचते हैं ऐसा है ऐसा नहीं है सविशेष कोई मामूली चीज नहीं है क्योंकि निर्विशेष की भक्ति कर निर्विशेष को समझना समझ जाए तब तो साक्षात्कार हो जाए और निर्विशेष चाहे परमात्मा को समझ लीजिए चाहे अपने को समझ लीजिए तो साक्षात्कार हो ही जाएगा निर्विशेष समझ में नहीं आता हाँ क्लेशो दिखता है इसलिए क्या है कि सविशेष को आधार बनाते हैं चाहे आगम हो चाहे इसमें निर्विशेष का उपदेश कर देते हैं पर यह है कि जब जब पूर्व में सविशेषोपासना नहीं हुई है अंतकरण की वैसी शुद्धि नहीं है निष्काम कर्मानुष्ठान नहीं है बुद्धि में ऐसी योग्यता नहीं है तो एक एक क्षण में प्रकट पकड़ में नहीं आता तब का फिर साधन अब देखो वहां आगम में भी प्राण आदि को लेकर के तमाम सबसे पर ले जा कहां रहे हैं ले जा रहे हैं भैरव में ले जा रहे हैं वहीं पर आधार दूसरा लेना पड़ता है इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है खाली ईश्वर के इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामोपासक सौ हो सकते हैं पर सभी एक स्थान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ज्ञान प्रधान है उपासना में ना राम का ज्ञान जिस रूप में है साधक के हृदय में हाँ उसी को लेकर के उसी को तो प्राप्त करना चाहेगा ना राम का जो स्वरूप उसके अंदर निर्धारित है उसी को प्राप्त करना चाहेगा तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको थोड़ा समझने ईश्वर शब्द ऐसा है कि जिसको आप श्रुतियों में भी देख लीजिए तो इधर निर्विशेष दिखता है इधर सविशेष दिखता है मृत्युर्यश्योपसोचेतम का इच्छा वेद तो अब सविशेष निर्विशेष में आप क्या करें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है वहां निर्विशेष मालूम होता है जन्माद्यश्यतः यहाँ सविशेष मालूम होता है इसलिए ये सविशेष निर्विशेष का जो चित्त में जो है झगड़ा है उस झगड़े को साफ रखना चाहिए वस्तुतः निर्विशेष ही लक्ष्य कर दिया निर्विशेष हो गया है पद का अर्थ कर दिया सविशेष हो गया बस इतने अंतर है और क्या अंतर है लक्ष्य कर दिया निर्विशेष हो गया क्योंकि निर्विशेष ही सविशेष भी निर्विशेष ही है लक्ष्य रख दिया निर्विशेष हो गया और पदार्थ कर दिया सविशेष हो गया बाकी कुछ तो अंतर नहीं है इतने अंतर है इसलिए कहा कि जो है वह कर्म योग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत भीतम वक्तव्यम ये कर्मयोग का देखे कर्म निष्ठा का रहस्य बता दिया ईश्वर शरणागति अब ईश्वर शरणागति पूर्वक जो कर्मयोग निष्ठा है उसका फल है सम्यक दर्शन अब वो सम्यक दर्शन यही सर्व वेदांत भीत है और यही गीता शास्त्र का जो है उपदेश लक्ष्य है, और इसको वक्तव्यम, इसको कहना चाहिए, इसको लेकर के 66वां श्लोक है। इस पर विचार जो है वह अब परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह उपदेश का अंतिम श्लोक है। इसमें भिन्न भिन्न दृष्टि से अर्थ किया गया है। यद्यपि भाष्यकार भगवान ने इसलिए संपूर्ण गीता शास्त्र का जो तात्पर्य है उसी तात्पर्य में यह श्लोक है। इसकी दृष्टि से पहले सर्व कर्म संन्यास का अनुवाद किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये क्या है? ये है सर्व कर्म संन्यास। क्योंकि धर्म रूप शास्त्र से प्राप्त होता है शिखा यज्ञोपवीत के साथ जो कर्म है, शास्त्र से प्राप्त कर्म का नाम ही क्या है? धर्म। और उसी को आधार बना करके यह पुरुषार्थी बनता है। तो जो उसी को आधार बना करके पुरुषार्थी बनता है, पर उसकी एक पहुंच है, उपासना सहित जो अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार के साथ जो इसको 96,000 वैदिक मंत्रों का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसकी पहुंच कहां तक है? ब्रह्मलोक तक। यहीं तक पहुंच कर्म उपासना की पहुंच ब्रह्मलोक पर्यंत है। तो ब्रह्मलोक पर मैंने स्व से भिन्न लोक की प्राप्ति होगी। इन दोनों से स्व से हमेशा कर्म जो है वो स्व से भिन्न लोक को प्राप्त कराता है। लेकिन न अकृत कृते न कृत कर्म के द्वारा अकृत आत्मा नहीं प्राप्त हो सकता। अकृत आत्मा नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए उसके लिए क्या साधन है? तो उसके लिए साधन यही है जो अभी वहां पर आया ना उपनिषद में, यही बात करते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी जो है वह कर्मों का शास्त्र से जो हमको प्राप्त थे उसका विधिवत त्याग कर। अब धर्म का जब त्याग हो गया तो अधर्म तो पहले से त्याग हो गया कि नहीं? अधर्म तो पहले से त्याग, पर जिस धर्म को आधार बनाया था अभ्युदय के लिए, वह अभ्युदय तक पहुंचाने में वह सफल है, पर निश्रेयस प्राप्ति कराने में सफल नहीं है। इसलिए कहा कि निश्रेयस प्राप्ति के लिए जो निश्रेयस प्राप्त करना चाहता है उसको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सब छोड़ दे तो करे क्या फिर? एकम माम शरणम ब्रज, एक मैं जो आत्मस्वरूप हूं, चेतन जो आत्मा है वो आत्मा शरण हो जाए, वही साधन है, वही साध्य साधन साध्य वही है, दूसरा नहीं। तदैक पर हो जाए तो कहते इस प्रकार यदि तुम हो जाओगे तो फिर जो है अहम, मैं जो है आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं जो है तुमको संपूर्ण पापों से, संपूर्ण जो है संसार रूप जो पाप है, संसार को प्राप्त कराने वाला जो पुण्य पुण्य, उससे मोक्षयिष्यामि, आत्मभावस्थ होकर के मुक्त कर दूंगा। इसमें जो है किसी प्रकार का संशय नहीं है, इसलिए तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना। ये भाष्यकार भगवान को अभिष्ट अर्थ है। कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि जो कहा था कि नहीं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तो शरण में भगवान के कैसे जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं कि पहले बता दिया कि भगवत प्रसाद, भगवान का अनुग्रह, यही मोक्ष देता है, यही मोक्ष का हेतु है। ये साधक का अभिमान कभी इसको मोक्ष देने में समर्थ नहीं हो सकता। तो ये जो भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो, तो तमेव शरणम गच्छ जो कह दिया था सर्वभावेन भारत, उसी का विवरण जो है इसको मानते हैं। कहते हैं कि फिर सर्वधर्मान परित्यज्य क्या कह दिया वहां पर, कहा कि धर्म बहुत प्रकार से है। अरे शास्त्रीय धर्मों को लें या व्यवहारिक धर्मों को लें तो धर्म बहुत प्रकार से, वर्ण धर्म है। मुख्य धर्म क्या हो गया पहले, वर्ण धर्म, मैं इस जाति में हूं और इस प्रकार का मेरा धर्म है। आश्रम धर्म है, कुछ ब्रह्मचारी के लिए एक प्रकार का धर्म है, गृहस्थ के लिए एक प्रकार का धर्म है, वानप्रस्थ के लिए एक प्रकार का धर्म है, सन्यासी के लिए एक प्रकार का धर्म है। तो आश्रम धर्म भी है, और कुछ जो है वह देखो शरीर धर्म है, इंद्रिय धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। ये सारे के धर्मों का आरोप तो हो रहा है, ये सभी के धर्मों के ये जो धर्म हैं, इन्हीं के आधार पर ये अपने को निश्चिंत मानता है, इन्हीं का बल इसके पास है। तो कहती ये सारा बल तुमको छोड़ना पड़ेगा, विद्यमानान अविद्यमान, विद्यमान जो तुम्हारे पास बल है, जो अविद्यमान है, ये सारे धर्मों को परित्यज्य, जो इनके शरण में हम थे, जो इनका आधार हमने बना करके रखा था, उसका अनादर कर दो, उसका कर दो अनादर। अब शरीर थोड़ा कहीं फेंकाओगे, पर इसका जो आधार बना के रखा था उसको अनादर कर दो, इसका जो है अनादर करके माम एकम अद्वितीय, जो सर्वधर्मानाम अधिष्ठाता, संपूर्ण धर्मों का अधिष्ठाता जो हो और फलदाता, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाला, तो सर्वपूर्ण धर्मों का अधिष्ठाता मैं हूँ, धर्म का उपदेशक मैं हूँ, और संपूर्ण धर्मों का फल देने वाला भी मैं हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वर को शरणम व्रज। तो कहते उसका छोड़ना क्या है, कहते ये छोड़ना नहीं है कि कोई क्रिया छोड़ दो, तो धर्मा संतु न संत, कोई क्रिया छूट जाए न छूटे, इसे कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि ये अर्थ जो है उसे भिन्न है। वहां पर तो है विधिपूर्वक प्राप्त जो है सर्वकर्म परित्याग है, इनका कहना है कि धर्म ये जो है धर्म रहे या जाए उनसे अपना कुछ सिद्ध होने वाला नहीं, उनसे अपना काम नहीं सिद्ध होने वाला, उनसे अपना काम, उनसे सिद्धि कहाँ तक है, ब्रह्मलोक तक है, ब्रह्मलोक तक वो सिद्धि कराने में समर्थ है। पर हमको जो चीज प्राप्त करनी है वह उनसे सिद्ध नहीं होना है, नहीं सिद्ध होना है तो वो रहे न रहे इससे कोई मतलब नहीं, वो हमारे साधन बन करके नहीं रहेंगे हमारे जीवन के, हमारे जीवन के साधन बन करके नहीं रहेंगे। व्यवहार में वो दिखे न दिखे, जब तक शरीर है तब तक जो है कोई क्रिया दिखती है, अन्य दिखती दिखती है, अब एक क्रिया दिखेगी तो दूसरी क्रिया भी दिखेगी, अच्छी क्रिया का अभ्यास है तो अच्छी क्रिया भी दिखेगी, क्योंकि वो कोई विपरीत क्रिया थोड़ा करने लगेगा, वो सत्कर्म ही करेगा, उसके शरीर से धर्म ही होगा, अधर्म तो नहीं होगा, अधर्म हो धर्म हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको उसने आधार उसको छोड़ ही दिया है कि इससे जैसे ये स्वर्ग मिलता था इस प्रकार जिस आत्मा को हम चाहते वो इससे मिलने वाला नहीं है, ये तुच्छ है, पड़े रहे, इससे अपना काम बनना नहीं है। तो किसे बनेगा? तो उसके अंदर क्या निर्णय है? अनुग्रह देव, तो अन्य निरपेक्ष, बिना इनकी अपेक्षा के भगवान के अनुग्रह मात्र से अपना काम बनना है, इनसे अपना काम नहीं बनना है, अपना काम बनना है अनुग्रह मात्र से। जैसे देखिए, कर्म को मानते हैं कि कर्म अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है, पर ज्ञान जो है मोक्ष रूपी फल देने में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार हमको मोक्ष जो प्राप्त होगा वह भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होगा।